لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. سورة الشورى کی د مشرکانو درې شبهاتو او د هغې شبهاتو تفصیلي جوابونه. یو دا چې دا کومه خبره تکې دا مخکې چا نه ده کړې. دویم ټول کتابونه ستا خلاف دي. دریم ټول علما او مولیان ستا خلاف دي. د دې تفصیلي جوابونه او دغسې د هغې نه پس صورت کے دلائل عقلیہ دا اللہ پہ وحدانیت بانی آخر کی اللہ دے روان و آیاتن کے اول تزہید من الدنیا او ترغیب للآخرت دا دے مطلب دا دے چی دنیا سر ڈیر محبت مساتا ہے زکا دا فانی دا دا زائل دن کے دا زائل کی دن کے دا ختمی دن کے دا آخرت باقی دے ہمیشہ دے ہم داغی دا پارا دا دنیا جوڑا شوی دا نو چی کم اصل دے اغیل تیارے ہوکے او داغی سر محبت ہوکے دنیا سر دو رڑملے گوے چی اغا اصل آخرت دا نپاتی شی دا دنیا سر چی دا چا محبت دے او د دنیا سره اړو لګاو دا خو مخ کې تیر شو. الله فیصله کړی ور د اخرت کې صبر خنشته. اخرت له چې څوک ترجیح ور کوي او د اخرت سره محبت ساتي هغه جون د ځان د پاره خکول غواړي نو الله دا غي روانو آیاتونو کې صفات ذکر کوي. تقریبا نه یا لس صفاتونه ذکر کوي چې دنیا به څوک پریدي آخرت وسوک اخلی نو ورپسې د دغه خلق صفات ذکر کی چې دا صفاتونه پچا کی ناغي تبا د آخرت هغه خیر ملاویږي. هغه لګیا دی دې لپاره نو چې هغه د شپې او دروازه منډه دی لپاره وی چې زما آخرت خوشي زما هغه بدی ژوند خوشي زما هغه باقی ژوند خوشي. نو خو ښکارا خبره ده اگر منڈا اتر لر دے دا پارا ہوئی دا اگر پزلک دا دی دا اگر ارادہ دا دا اگر دے نیت کردے دے عزم کردے دے بس اللہ بولد اگر زیغ جون ورکی او دا سڑے با بیا غوری غوردے نو بس غور جون بوتا ملوشی او چاچی دنیا سر رو لگو او پا داگی بان اختشو نو بس دا اگر خبر دنیا سر پاتی شوا اخیرت تا دا اگر حسم نپاتی کی. اول اللہ دا تزید من الدنیا ذکر کی. فما اوتیتم من شیئن پس هاغا اوتیتم چه درکڑ شویر تاسو تا من شیئن سشے نا من شیئن دا دی ما دا پار بیان دی لگ دے یا ڈیر دے من شیئن جیداد دے باغ دے مال دے دولت دے دا دی دنیا نا تاسو تا سشے درکڑ شویر دے او تاسو دا غی سر محبت تے او دا غی سر امزلی لگولی دے دا سشی دے فمتاع الحیات الدنیا سکا دا دی جوند دنیا، دا سامان دے فیدہ دا دی جوند دنیا. تا سو ہے جی بس دا دیر خجون دے، او چالا چی ردی دے دا خوشحالی اور کلی شوی دنو بس دا نیک بخت رے، یہ روی سب قبول شوی دنو منگا ام بی دا غوارو. قارون چی کل بار رو تو او پا دی خپل ڈول و سنگار کے او قسمہ قسم غلامان او قسمہ قسم وینزے او قسمہ قسم ساروی او حیوانات او قسمہ قسم چوغی نوکرانو تا یو شانا چواو ستا بل شانا چواو. نو دا کم خلق چی دا دنیا سر ایسن اسا محبت نو دا غی پا خلقی او برالی غیوی یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون، یار وی چې زمونږ د پارم داسې ویل لکه څنګه چې دی قارون ته وګوره، دا سور د لوی برخه خاوند دی، سارو ته وګوره سور سونه دی وسره، غلامانو ته وګوره د خدمت لپاره نوکرانو وینځه تیار، په سر باندې هیڅ غم نشته، نه په سر تار لري نه په چا کار لري. او بیا سلویختو قشرو داغه د خزانو کونجانې وچته کړې وي، خو چې کله هغه په سبا له په کته باندې ځمکه روان کو او دی ټولی دنیا ولیدو چې دا قارون او دغه مال او دولت هغه ولار سو په سر باندې کی خو دا روان شو، نو دغه خلکو چې هغه پرون د مرتبه غوښته هغه نن افسوس او حسرت شروع کوي، ګور دا مونږه غلطی کړی و هینن و زمونږ هم دا حالو کنه. دا غو د دنیا سره محبت دور محبت اللہ تیرش آخرت داغن ایرش دا تیمی ایرشو چی دا مال او دولت گنی مال اللہ را کرده دی، بلکہ اگر دا تکبر او دا غرور او دا فخر خبر شروع کرده او اگر چی دا زمان مالی کنا دا طول کفارو پا دی مال بانی دوم را اعتمارو چی غیوی دا مال مون سر دن منگا نور سوارو مسکی داغ مالو پاتی شی نکا داغ نا پاتی شو، بادشاہیم پاتی شی فرعون نا پاتی شو، بادشاہی مال دولت او لوخ کری دا علامہ را دینا را چی دے گنے اللہ تنیز دے دا اللہ دیر خوخت دینا دار سے والا ورگلی دا خمخ کیا مشہور حدیث کی ترشیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب، اللہ دنیا ورکی دو قسم خلقو تا چا سر امین اشتا او دا چا سر اینشتا. سلیمان علیہ السلام تا اللہ دنیا ورکڑی وا، ذوالقرنین ته دنیا ورکړی وا، سور دنیا د ټولی دنیا حکومت ته ورکړی، مسلمانانو کې دا دوه تیر شیو چې هغه د ټولی دنیا حکومت کړی، دا هغه سره محبت او نبوت ولم ورکړو او دنیا ولم ورکړو او محبت وسره مو، من یحب و من لا یحب، قارون ته ورکړی وا اس محبت وسره نو، فرعون ته ورکړی وا اس محبت وسره نو، بخت نصر تے ورکڑی و اس محبتی و سرنو، خود دویم خبر پیغمبر کی ولا یعطی الدین الا من یحب، نور کی اللہ دین مگر اگا چاہتا چی داغ سر محبت دا خطا سو اومنے او عقید پا خپلوں پا دیبانی دا ایمان راوڑی چی چالا اللہ علم ورکڑی دے و دین والا ورکڑی دے ناغا دی پا خور خلیتا واشی چیر دے نعمہ شکریہ بسوک ادا کی چه اللہ پا آغا خلقو کی راوستو چی زمون سر محبت تے زکا مونگ لے دین ناکڑا دی دینو آغا دانس شیر چی تا سر دنیا کم دے قبر کی را سرم دے و پا حشر کم دے سبار پا کاری گی پل مقصد تا وزیتا با دیو رسی او پاتی دا دنیا شوا نو بس دا دی لگ وقت دے. سورت کحب کی اللہ را دی وجوہات ذکر کرو را دی دنیا چی دا دیر از دلیل دنیا دا دیر بیکار دا نلتے وجوہات تا دے ذکر کرو دا زکا چی دا بدا نواغستیش او دویم دا چی وحر دیر کم دے او دریم دا چی سباب و پتابان دا یو پند پروتی نو تکونو و بالن علیکم ملی و سر دور محبت ساتی دا سی اللہ صورت حدید کردی سلور وجہ ذکر کرو بی چی دنیا سر دور علاولی لگے دا ستال سو دا خطال چا در کردی دا تی پا دی بانی کنو لی تانا اللہ دا غوڑی چی سور دی مال خیر دراک قرضو سبا بیرتا واپس درکو ما حقیقت سرے زینت و تفاخر و تکاثر. فما اوتیتم من شیئن اللہ وچ کم شی تان لدر کڑے شوی دے بادشاہی دا حکومت تے لخکری دی او زامن دی او دنیا مال او دولت تے. فمتاع الحیات الدنیا مزدا لگا وند سکر دے جون دے دنیا متاع یو مانا لغت کی مخ کی تیرے شی ہوا گا نا متاع سے شی دے اگا شوڑا را جزا ننا پی دا کپڑی مپ دا لغا مغوین دی دا لوخی موخی و دڑی تیکی دی اگا بی متاع دے چ سشم تال در کڑے شوی دے. فمتاع الحیات الدنیا د دې وجنه دنیا بادشاهان او بادشاهي اور غړې دي. د دنیا مالدار د دنیا نه دقه ذلیل او رسوا لاړو. د دنیا غلخکر واله نه لخکر په کار فینی مال په کار شوې ته په کار هغه هر سو وسرو فرعون نټول چا پیرو اسو سور خلقو شپګ لک خلقو یا سده پاسه کوم بهش او ټول فرعون نه چا پیرو هغه تاج په سر باندې خو روانو او ټول دریا برون غاړو یو تنته نم پاتې نشه. تاپ دی بان اعتماد کرے دے فمتاع الحیات الدنیا خزانی پزے پاتے شوی بادشاہت او وزارت او آغا بنگلی تی جوڑے شوی دا پنا زیونا او قلاغان اغا طولی پزے پاتے شوی اللہ بنی سرے بھی تورکلو آغا کمزور خلقو تا اللہ وی تی مغوالا نزو بیدل در کوبا او چی تور پسی شوی نزو بیدن والما فما او تیتم من شین فمتاع الحیات الدنیا او باقی دا خجون دے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو علی رضی اللہ تعالی عنہ تا دا شعر منسوب دے اگر وی زمون دا پار علم دے او دا جهلا و ناپو خلق دا پار مال و دولت دے. فا ان ال وی زکر چی دا دنیا ندا دا مال و دولت ندے دا بان قریب ختم شی و زائل بشی او ان العلم باقی لا یزال علم دا باقی دے دا با ہمیشی دا دی پا قبر کی مرگر دے دی دنیا کی دی مرگر دے دلتا دیم حفاظت کی قبر کے بدیم حفاظت کی او سبا بستا پا خیامت کم پکار رش. امام شافی سے بوید علی ایام تفعل ما تشاو و تب نفسا اذا نزل القضاء دا اللہ فیصلی تغاڑا کی دا فیصلی خود بری نکی گی دا دنیا حوادث تی نن بیوسی سبا ببلسی پریدوا دا علی ایام تفعل ما تشاو و تب نفسا اذا نزل القضاء چه در رفع سلنا دلیگی نتو پا غیبانی خوشحال شد. دنیا تا در دنیا خلق تا در دنیا عزت تا در دنیا دی جلال تا مگورا دا سوچ و فکر دان سرو که چه هر نبی په دنیا که داسو چه غصر دنیا نوا دین ور سرو او باز انبیاء په دنیا که داسو چه دین و سرو مو دنیا و سرو مو اکثریت تا انبیاء و تیر شور دغسی چه غیصر دنیا نوا و دین و سرو چه دنیا که سور حق پرس خلق تیر شوی ده و نیکان خلق تیر شوی ده ناغی سر دینو او دنیا ور سر نوا که خشیوی نو اللہ بطول انبیاء و تور کرده وی که خشیوی نو اللہ بطول نیکان و خلق و تور کرده وی. اذا ما کنت ذا قلب قنوع فانت و مالک الدنیا سواو کل چه تو صبرناکی پلک گزاره بس گزاره که پیو جوڑا بانده پیو روٹه بانده او پلک شی باندې خپل وخت تیرے گزاره کې نفع انت و مالک الدنيا سواو بیا تو او کارخانه دار یو برابر دی. ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء او دا خبر ویزان سره یادو ساته چې د چا په زمکا او د چا په کور کې او داغه په غولي کې مرګ راځي مرګ او کله هغه او کله داغه پلار او کله داغه بچی او کله داغه خزا دا تینا رو رو کمی اوڑیه نوی دا قانون یادو ساده چی فلا اردن تقیه ولا سماو نزمک بچکولی شی او نی اسمان بچکولی شی پا دا دنیا بس اعتبارو کی او گور ایمان دی بچکی کلیمه دی بچکی علم دی بچکی. فما اوتیتم من شین فمتاع الحیات الدنیا دی توی تزهید من الدنیا نو ترغیب للآخرتو اللہ دنیا سر خوب محبت نکو بیکار شیر زلیل شیر زکی نم دنیا دے خو آپ اللہ وما عند اللہ خیر وابقا او ہاں غاچ دا اللہ سر دی نغدر غر دی ومیشا خیر ورم دی وابقا ومیشم دی خود دی دا غروالی او یاد دی دا ہمیشوالی دا چاند دا پار دی دا آخرت خوشالی دا آخرت نعمتونا دا اللہ چال ورکی یو حدیث کې مخکې تاسو سوزله دا حدیث ویل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حفت الجنت بالمکاره دا جنت پڑشوی دے پا تکلیفونو کی پا مصیبتونو کی پا غمونو کی پا لوگو کی پا تندو کی پا دی دنیا کی تاسو گو لے دا انبیاء و حال خصوصا زمونگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال شیخ دا طول نغور و دا طول نبہترو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی زمون پا کور کی بان غرے اگر کے بدرب را خطلی زمونگا را پختنوا غا مطل لے دو میاشتی بطیر شوی اوور با بل نشو زمونگا خوراک ویداتو تور سیزونو اونو یاد او باوی او یا قجورو نور سبانو نو دا پیغمبر پا که دا حالو چی نبی علیہ السلام دا دنیا نلانو او دا چانه قرس اربش راولی و نا قرس پاتشو یا پاتشو یا پاتی نشو او نبی علیہ السلام زغر پا غی که گانوا چی دا زغر و بیارا که چی پیسی دا لراولو ما دا پیغمبر پا که دا حالو حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرتا رو اور بشو پا روڑای بانے دان ندے مور کرے نوکہ چرے پا دی کسا خیریتا و غروالے وے نو اللہ با انبیاء دیر مالا ساتے دیو حفت الجنت بالمکارہ تکریفونا مصیبتونا تیر کانو آغا طرف تا بتاتا جنت کارشی او حفت النار بالشہوات او وورو تا پا خواہشاتو پا خوشالو پا قسما قسم خواہشاتو کے پٹشوے دے چی دی دنیا کی را سور خوشحالی اکڑی او سور پا خیٹا موڑ وی سور پا جامع بانی برابر وی سور داندست دنیا برابر و نو خلق بوی جو خدا خودر نیک بخت سڑی دی و قسمتی سڑی دی اللہ ور دیر مال ور کردی بلا اولاد ور کردی جیداد ور کردی نا نا نا نا آن پل برا تا ورخ کارشی پیغمبرو وما عند اللہ خیر و ابقا حقا چی دا اللہ سر دی نو آقا دیر غرم دی و میشم دی خجر چا دا پارا چپچا کی دار اروان سپتو نراش للذین آمنو داڑم بے سپت دا پارا داغ کسانو چی ایمان راوڑے دے للذین آمنو دا ایمان نا بغیر خوکی کی نا دکے داڑم بے ذکر او ایمان پٹو لکے مضبوط او قوی او اول شے دے چلا اول وطزان کی ایمان پیدا کے ایمان پس سر راضی ایمان پا دے سر راضی کنا چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول الله عقيده دي وساتله جي الله ده ما ده گار حاجت روا ده بندگي لا يقتي او استا پیغمبر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم استا حق پیغمبر ده كلمه رشادت تي وي عقيده دي وساتله جي الله زما خالق و مالک و رازق تي دنیا تا پیدا کړی ده او ته بیروانه مخلوق تا پیدا کړی ده او ته بیر دنیا نه پنا کې او بیا به ځان ته ودره قیامت حق ده حساب کتاب حق دے جنت حق دے جہنم حق دے ستا کتابون حق دی انبیاء حق دی فدی بان ایمان روڑے دا عقیدہ دیتا ہوئی عقیدہ الذین آمنو اگا چاہ دا پارا چی اسے پنوم ایمان نخا پنوم بانیم دیرو خلق ایمان راوڑو ناغیت اللہ پا سورت نساء کی وئی یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ و رسولی اے ایمان والو ایمان روڑے پا اللہ دا اگا پا پیغمبر بانی یو پلوتوی ای ایمان والو او بل پلوتوی ایمان روڑای پا اللہ و داغب پیغمبر بانی نو دا مومنان سنگشو انتقیانوی تحصیل حاصل لی یو شیش تا او تا تا اللہ وی دا روڑا نا نشتا پا حقیقت کی دا غیمان دا عبی ابن سلول غیمانو خواب عبداللہ ابن عبی ابن سلول سو دا آغاو دا پا یو نوڑای بانی خرسی دو دا پا یو روپے باندی تاسو گورا نا دیر خلق دا غلا دا وجن ایمان بیلی دیر خلق دا شراب دا وجن ایمان بیلی دیر خلق دا جواره دا وجن ایمان بیلی زکر دا کارونه چی کئی پیغمبرو ایمان تا نتختیدلی دیده شپیق لا لذی ایمان تا تختیدلی دی پا بل یو گناه کبیره بانی وردی ایمان دا دن آقا وقت تختیدلی دی واپس رازی بیا خسرات للی للذین آمنو دا غا چا دا پارا چی دخوا مضبوط ایمان پا اللہ باندے راوڑے دے نو اللہ وی خیر بدل درکم مغا میشہ جون بدی خشی کچی ایمان دے مضبوطی خوا دا پا پیسو بانے نا خوزی را خوزی دا پا حالاتو بانے نا بدلیگی را بدلیگی خزان ہو اکبال سنگ ہوئی کاغا بہار دے و کا خزان دے ستا دا عقیدر چی لا الہ الا اللہ کہ ہر قسم حالات پتا باندے رازی دلوگی نا با مر شی و نظر و نیاز و منخت غیر اللہ با نخوری او نبا دا غمال گر زیارتنو سٹ مرد شم کا نظر مال با اللہ پاک شیرا کی غب اخرم للذین آمنو چی پا ایمان باری مضبوط تی دایو دویم وعلا ربهم یتوکلون او پا خپل ربانی بروسا کی ایمان مضبوط تی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا بدر کی پا سفر کی طول شپتی رکڑا پولاڑی بانی و جڑلی و دعاگانی کولی او چی سار او بکر رضی اللہ تعالی عنہ صادر الوگوی مبارک نفریوتے ہو صادر ابو بکر روچت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یا رسول اللہ تا تا چی کم جڑا اکڑا خپل رب تھا دا کم فریاد دیو کو نو بس اشوا اللہ تا منظور دا غا اللہ قبول کردی دا نو بیس چلو کو وعلا ربهم یتوکلو پدا غا دوا بانے بس کار کی دو پدا غا دوا بانے اگو میں بدر تراتو تا مجد بیانو آخ والتا پو پل زیکیم که دا مسجد نبوی که بناستو دا واگانی بیکری را طول تا بیوی چی دوا کوئی تصویر آوال ذکر شروع که بخواب بزل توفان راغی نو مولا با زان سرس شروع رو پتن لگی چی سب ایوی زمونگی یاد نبی خو آقا گو تا بیدا سی مطلب بیدا و چی دا زل و توفان با پاقا طرف بانی وزا سی لار شی کل کل با اتفاقی دا سی وشو یه روی کافر مولا رخا زل و توفان واراو ودا پا دیس سراوڑی که داسه که دینو پیغمبر سل دوز غریه چو پیغمبر سل تور راغستا پیغمبر سل نیزه راغستا نبی علیه صلاة و السلام ده یو کافر نه چه صفوان نومه سل زغریه تی نقرد واغست تیوی بیا بیده لوافز تل در سده پاره در دیده پاره چه حوازنو سر جگڑه و در طایب واله چو در غشلیندو واله دی سر جگڑه و نو دو زره غم دان سر را روان کرو لز زره دو مکین را غلی و رواتا ورپسی دو لز زره کسان شو اغیوی نن با منگا سنگر کمزوری شو نو دی وجن حدیث کرازی شیخ بدا کل کلوی دا غب بیانونو کشتا چه دو مسلمانانو دو لز زره فو چر تا شکست نو دو منگا پا منگال که وسر سشوی اسو رو آقا دو کمزای تر سیدلو دا غیت عدادو اول تیونی و لو گیر کلو وصلی تینا واقستی او بیزتی وشوی نار مسلمانانو پوجو نا مسلمانانو پوج کچی دول زرینو اچرتم شکست نخری دیسنگا شکست خورلاو یاو زرو وعلا ربهم یتوکلون میدان تا پیغمبر رووت بدر تا رووت لوگ پا غبان امرالا تند پا غبان امرالا سنگا چی صحابر اووتی نی مجاہدین نو پیغمبر وصر راووتی دی پا دعا بانی دانا چی بس پا دی بانی با اکتفاو کو وزا وز پگنی فتح کی گی حالانکہ بدر تا ملیکم را غلیو دیم داد دا پارا صرف بشارت و خوشخبری وا او جگر شورو شو وعلا ربهم یتوکلون دا دویم سی پت تی پا خپل رب بانی دان سپاری علی مخی کرده دی ادھا حسر دا پارا دی پا بل جانا چی یا علی مدتو کلا حسین تا چگا وها و کلا پیر بابا تا چگا وحنا وعلا ربهم یتوکلون فخبر ربانی بر وسطی والذین درم سیپت اگا کسان یجتنیبونا کبائر الاسم چی زان ساتی دا غلوی گناہنونا یجتنیبونا کبائر الاسم اجتناب کئی زان ساتی زان ڈڑی تا کئی کبائر الاسم دا غلوی گناہنونا والفواحش دا غبی حیائینا یو طرف تو مثلا شرک اعتقادی دے بل طرف تو شرک فعلی دے دا عقیدے شرک کبائر الاسم او افعال دا شرک دا والفواحش کبائر الاسم لوی گناہنا والفواحش او عام وڑ گناہنا کبائر الاسم غٹ گناہنا چه دا غی عقاب پا قرآن سر راغلے دے عذاب پا قرآن سر راغلے دے دا غی خپلی نخی دی بعد مفسرین او اویا ذکر کړی دی او چا ډیرو محدثین او دې باره کې کتابونه لیکلي دي لکه امام ذهبی محمد بن عبد الوهاب النجدی دې کبایرو پورا کتاب لیکلی دی چا سو ذکر کړی دی او چا سو ذکر کړی دی خو د غټ ګنا نه چې پټولو کې لوی ګنا چې انسان تباقی غشر لکه پیغمبر وی تقو السبع الموبقات دا غو ګناهون نه ځانو ساتي چې انسان تباقی او هلاکی نو پاغی کی در طول نلوی سده الشرک بالله اگه دا اللہ سر بل سوک شریک و حسدار گردون دا صرف بوتان نا دا دنیا خلق دا تاسو گوره پا زیارتون و پا خبرون بانی پراتلی دا اغی نتمه کی دا خیر و دا شر دا اغی پا نم من نظرانه و منخته و دا اغی دا قبرون نچاپی را گردی باقی شالونه غړو او جنډې په درولې دي لیکلې کړې دي اباده او ګمبتونه په جوړ کړې دي یشتنیبونه کبایر لیس دا لولوی ګناهونه د مور او پلار نافرمانی سود خوراکو د میدان د جهاد نه واپس تختیدلو د یتیم مال خوړلو د دې غټو ګناهونو نه ځان ساتي ول فواحش او داسې د بی حیاونه هغه کارونه چې هغې کې انسان د انسان حیا ختمیږي او هغه فحش کارونه دي ناکاره کارونه دي یو پله گناہ دے او بل پله بے حیائی دا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ او کلا چی دی غصشی هُمْ يَغْفِرُونَ نو دی بخنا کئی غصہ خوار انسان ترازی چی انسان دے نو دا غدا وجود دا عناصر نجور دے کنن نو پا دی عناصر که یو عنصر وور دے دا دا پا دی بدن کی غصہ چی دا چاپا اگی که دا مادر سیوائی نو دے با غصہ کی گی دیرو غصہ کی گی بہر حالر یو کو چکل غصہ شین ہم یغفرون دا غی صفت بیا دار جدی معافی کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرتا دا دنیا پا کارونو کی دنیا دا وجنا دا سے غصہ پچانہ دا سڑا کرے و اذا ما غضبوهم یغفرون یو غصہ دا اللہ دا رضا دا پاروا چکل بدا اللہ دا دین بے عزتی کی دا نبی آخو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا گو رخ پل رور تا اللہ سواچو او وینی رو دا سرنا اور اوی پر دو کہ تا کو تا ہی کڑی دا ما تا تا ویلی نو چی تب زمان نمائندائی او زمان نفس با دی بنی اسرائیلو تا صحیح خبر رکے او دا دی اسلام بکے اغید اسخی عبادت شروع کڑی دا او تا غلی ناستی اگر تا خدا پتا نو چی دخ پل وست کڑی دا غریبو واغا غصہ شو ایدا ما غریبو هم یغفرون دا غزان لغصہ دا دا دا اللہ را توحید و دا اللہ را دینو دا پا دین بانی غیرت دا دین علاو پا دنیاوی کارونو کی کل آغی غصه شنو هم یغفرون و چابان غصه سرین اول کازمین الغیس مخی ترشیو والذین استجابو لربهم او حق کسان چه قبولتی اوکلا دفار دخپل رب استجابو لربهم اللہ سویلی دی دی آغی تا تیار دی منی ای خواب نبی علیہ السلام جماعت تراغی صحابی پو منزبانی اولار دی سورت فاتحه کدا مویلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته آواز وکړه په منځ باندې په نفل باندې ولاړ دی ارانغه چې هغه سلام وګرځاو نو بیا راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله ته په منځ ومه وی تا قرآن نه دی ویلی چې کله تاسو الله او پیغمبر را بلی نو دا غی دعوت قبول کړي اخو نفل لیکنه نفل مون بری په ځای پرېږي زما خبره مخکې وه مقصد دا دی چې داسې وخت کې به ته د پلار نیکه خبره په ځای پرېږي داس وقت کے بتا نور رسمنا اور رواجونا پا زیب ری دی استجابو لربهم اللہ سویلی دی اللہ تقاڑا کی دا منل واقام الصلاة او پابندی کئی نمازو و امرهم شورا بینهم او کار داغی اغد مشوری پمیند دی کی و امرهم شورا بینهم امرهم کدا هم زمیر چا تراجی دی اخواق کسان را روان دی کنا داغی سیپت تی چه اللہ وی دیل بزر دنیا خیر ورکم دا آخرت خیر ورکم اگا همیشه جون بردی خیستی نرم بے للذین آمنو و امرهم شورا بینهم دا دی وجن نبی علیہ السلام و سلام تا اللہ پا صورت آل عمران کی و شاورهم فی الامر چه کل دا جہاد مسئلہ راشی بل یو مسئلہ راشی دا سی دنیاوی نو تا دی سر مشورہ کا وخا ورا چاتوی و امرهم شورا بینهم دا خو صفت ته دی نیکانو خلقو شو او پیغمبر ته وی چې هغه د ټولې دنیا نه غوره دی و شاورهم فی الامر دا ستا ملګري نه دي دا ستا صحابه نه دي چې تر اوسه ورته ټکې نه ورته هیڅ وته نه و معلوم د هیڅ نه نه و خبر نن راله تا سره ملګري شو مسلمانان شو دی سره مشوره کوه و شاورهم فی الامر دا دومره ضروري شوی دا مشوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانان و خلیفہ و گردو اتفاقی خبر ہوا سوک و سوک نو سوک غیر حاضر و سوک حاضر و یو جگڑا جوڑی دا بس تاغیر ختمو لی دا پار صحابہ و تلوان رکڑا مشوارہ لانو شوی و آچی کمونو آغا وقت سرا بس تاغیر دا پار اس تیارے نو شوی او خلیفہ مقرر شو نو کل چی آغا وفات کی گی ناغا پخبر جون کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر نو کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ ځن کدن شو په جاړه باندې وو او داغه لاسانه دی ختلې ناغو صحابہ را جمع کلو مسلمانانی ټول را جمع کلو او تیوی یو کارو کے یو سو تن از تاسو کی مقرر کوم اور آدھے پخپل میں اس کے دل اجوندے ما اگی چاپا کیوی خپل دی اگوی دا خبر بنا کوئے ما تی خپل ابرخ او خوڑا او دانا چی دا بگنی پا وراست کی زمان رسط زمان بچی تا پاتی کی گی او دا اغن رسط با دا اغن بچی تا پاتی کی گی زمان وسی تا نا بس مونگا تی خپل ابرخ او خوڑا او نورو نو سو تن مقرر کرو عثمان رضی اللہ عنہ یو علی رضی اللہ تعالی عنہ دوا طلحہ و زبیرو سلورو سعد و عبدالرحمن شپک تن مقرر کرو ویتا سو پا خپل میں اس کے مشورہ ہو کے یو تن پا اغی کے امیر مقرر کی اغی خپل میں اس کے مشورہ ہو کنا او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یو مقرر کرو ویدا دخ خاندان ہم دے او زپا دی کی با یو یو مالدار ہم دے او زپا دی کی با منگا دا سر خیر دے با مال کی با سر منگا د چې کوم سکړی دی هغه مونږ نشو کولی. پیغمبر د دنیا نه لاړ او غره دن راضی وو او بس ډېرې وجه وي بس هغې ټولې په اتفاق کوویلی شو و امرهم شورا بینهم. د هغې نه وروستو چې مشوره د پیغمبر نه پس کېدا څه خلق مرتد شوی د زکات نه انکار کړو او بکر رضی الله تعالی عنه صحابه را جمع کړو یقې نه مشوره کوو دوی سره جنګ کوو و امرهم شورا بینهم کار د هغې به د مشورې په من د هغې کې بہرحال دی شورا و دی مشوری زان لپا دی بانی یو کتاب لکلی شد و مما رزقناهم ينفقون مشورا و شوا دا غی نپسو او دا غمان ناشی منگ دی تور کرده ينفقون خرج کی پلار دا اللہ کی تینا بغیر خستی گی نا پیغمبر با صحابو سر مشورا و کلا و دا غی نپسو فی منبر بانی اعلانو کن حلکوی چی سیچا سر نروڑای سبابا پلانی دی تزو جنگ لا وصله نشتا سورله کمی دی جراسن برابر کو او مم مارزق نا همین شکون او دغس ده نور و ضروریات رو پارا والذین آغا کسانو اذا صابهم البغیو کل چیو رسیدی تا البغیو ظلم و زیاده ده چا ده طرفنا ده هر چا ده طرفنا هم ینتصرون نو دی بدل اخلی انتقام اخلی اسی رزان شیخان ندی جو کلی صحابه و صفتو تا سوگوره دی کتابونو که دار آغله دی جدا دا شپی پیرانو او دروه دی شاسوارانو دا شپی با طول شپا اللہ دا اولادو عبادت بیکو او چه سار باشنو پا استا بای داس دانگلو تا باویگنی مرغی دا استا پاس اکین استا اس با یا دلتا و یا با پا دلو که پتش تا با نوی چه داغ خلق دی چه دا شپی عبادت کو او اللہ تا اولادو د صحابه او صفت تا او چې دروازه د شپې پیرانو او دروازه شاسوارانو والذین اذا صابهم البغي هم ينتصرون چې چا وسره ظلم او زیاته کړی دی نو دا غي حال بیا وګوره دا سې سزا ولا ور کړی دا د دنیا مشهور دولت روم دا غي طاقت چا ختم کړ د دنیا مشهور دولت فارس آتش پرس او ور عبادت کوونکی عباد النيران دا غي طاقت چا ختم کړ دا دے صحابو اگی انتقام اخلی دا نہ چگنے بس ارتو چ بس جی کتا وسوے نہ منگا گئی تا تیار نہ کل چ وسر ظلم و زیاتی وش نہ ہم ینت سیرو دی بیا بدل غستیش او جائزم دی و جزاء و سیئتن سیئتم مثلها بدل ربدو اگ بد دی پشان دا غیوانی فمن عفا و اصلح پس چاچ مخواڑو او درست کو خپل عمل فاجره علی الله نو اجر دا دو پا اللہ باندے انہو لا يحب الظالمین یقیناً دا اللہ محبت نکی دا ظالمانو سرا سو صفات اللہ ذکر کرو دا دی خلقو تقریباً نه صفتو نے ذکر کرو چی دی لبز دا آخرت خیر او آغا خیستجون وما عند اللہ خیر و ابقا للذین آمن فما اوتیتم من شیئن ہاں چی در کڑے شو دے تاسو تا سشے فمتا الحیات الدنیا نو دا سکا دا دجون دا دنیا دا فیدہ دا دجون دا دنیا وما عند اللہ او ہاں نعمتنا چی دا اللہ سر دی خیرون وابقا غردی و ہمیشہ للذین آمنو دا پارا دا کسانو چی ایمان روڑو وعلا ربهم یتوکلون او پخپل ربان دی زان سپاری والذین اجتنبون کبائر الاثم او اغا کسان چه زان ساتی که بائر الاسم دا غد گنانا والفواحش دا غلوی گناهنونا و دا بحیاء دا کاروننا و اذا ما غضبو او کله چې دی غصه شي هم یغفرون نو دی معافی کوي. والذین استجابوا لربهم او هغه کسان چې قبولته وکړه د خپل رب دپاره د هغه هر یو حکم ته غاړه کې خدا او اقاموا الصلاة او پابندی وکړه د مانځو او امرهم شورا بینهم او کار داغی هغه د مشورې به یې په میند دي کې و مما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال نه چې مونږ دې ته ورکړی دی خرچ کوي. والذین هغه کسان اذا اصابهم البغی کله چې ورسېدي تاسو ظلم او زیاتې هم ینتصرون نو دی بدل اخلي. وجزاء سیئه سیئه مثلها او بدله د بدو دا بده د پشان داغی باندې. فمن عفا واصلح نو چا چې معافی وکړه او درست خپل عمل او فاجره علی الله نو اجر د دې په الله باندې. انه لا یحب الظالمین یقینا الله محبت نکید ظالمانو سره